الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع اس کی پہلی آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بظاہر دو حکم ارشاد فرمائے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدِينِ إِحْسَانًا نمبر ایک سجدہ خدا کو کرو نمبر دو ادب احسان اور شکریہ اپنے والدین کا کرو اللہ رب العزت نے سجدے کو اپنی ذات کے لیے مختص فرمایا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ عبادت کا ترجمہ میں نے سجدہ کیا ہے حالانکہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے عبادت میں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے زکاة بھی ہے جہاد بھی ہے تلاوت بھی ہے اقربا رشتہ داروں مسلمانوں اور دیگر انسانوں کے حقوق بھی ہیں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے لیکن میں نے یہاں عبادت کا ترجمہ سجدہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت نام ہے تواضع خشوع تذلل کا عاجزی کا عبادت کا معنی یہ ہے کہ انسان احکام خداوندی کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے اللہ رب العزت جو بات فرمائے اس کو بندہ مان لے جسے ہم اپنی زبان میں آسان لفظوں میں عبادت کہتے ہیں علماء عموماً بعض وہ معاملات جو بندے کو سمجھ نہ آئیں اس کو امر تعبدی سے تعبیر فرماتے ہیں امر تعبدی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ حکم ہے جو غلام کو اس کے آقا نے دیا ہے اور غلام اس بات کا پابند نہیں کہ آقا کی بات کو سمجھے وہ اس بات کا پابند ہے کہ آقا کی بات پہ عمل کرے آقا کے ذمہ ذہ نہیں کہ اپنے غلام کو بات سمجھائے اس کے ذمہ ہے کہ اپنے غلام کو بات بتائے بات سمجھ آئے تو بھی اس کے ذمہ نہ سمجھ آئے تو بھی اس کے ذمہ اس کا نام ہے امر تعبدی اور یہ شریعت کا اصول اور ضابطہ ہے کہ شریعت انسان کو عقل کی پابند نہیں کرتی بلکہ اللہ کے احکام کی پابند کرتی ہے آج کے دور میں جہاں اور فتنے ہیں اس میں ایک بہت بڑا فتنہ عقل پرستی کا ہے بہت بڑا فتنہ مادہ پرستی کا ہے لیکن عقل پرستی کا فتنہ یہ مادہ پرستی سے بھی بڑا ہوا ہے عقل پرستی کا معنی یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھاؤ یہ شریعت کا حکم کیوں ہے حالانکہ سمجھ آئے تو بھی عمل کریں نہ سمجھ آئے تو بھی عمل کریں میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آج کے دور میں بہت سارے احباب وہ ہیں کہ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں مسلمان بھی خود کو کہلواتے ہیں اور شریعت کے بعض واضح احکام پر عمل نہیں کرتے اور عمل کرتے ہوئے جھجک اور شرم محسوس کرتے ہیں مثال کے طور پہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ واجب ہے، سنت نہیں، یہ واجب ہے۔ ہم کہتے ہیں شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا مستحب اور سنت ہے، یہ واجب ہے۔ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنا یہ حرام ہے مردوں کے لیے، دو شرطوں کے ساتھ، نمبر ایک نازلن، نمبر دو قائمن۔ نازلن اور قائمن کا معنی کیا ہے؟ کہ ایسا کپڑا جو مرد نے پہنا ہو اور اوپر سے نیچے آئے۔ مثلا آدمی جراب پہنتا ہے تو جراب اوپر سے نیچے نہیں، وہ نیچے سے اوپر جاتی ہے۔ وہ کپڑا جو آدمی پہنے اور اوپر سے نیچے آئے اسے کہتے ہیں نازلن۔ نمبر دو قائمن، آدمی کھڑا ہو۔ اگر آدمی کھڑا ہو اور ایسا کپڑا پہنا جو اوپر سے نیچے آئے، ایسے کپڑے کا ٹخنے سے نیچے کرنا حرام ہے۔ جراب پہنی ہو، یہ نیچے سے اوپر کپڑا جاتا ہے، یہ ٹخنے کو ڈھانپ لے، یہ حرام نہیں ہے۔ آدمی کھڑا نہ ہو، بیٹھا ہو یا لیٹا ہو اور شلوار آدمی کے ٹخنے کو ڈھانپ لے، یہ حرام نہیں ہے۔ تو شلوار کا ٹخنوں سے نیچے کرنا مرد کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ اور اگر دوران صلات، نماز کے دوران شلوار کے دونوں پانچے ٹخنوں کے نیچے ہوں تو ایسی نماز واجب الاعادہ ہے۔ واجب الاعادہ کا معنی اس نماز کو لوٹانا واجب ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہم عموماً اس کا خیال نہیں کرتے، بلکہ آج کے دور میں تو اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، ایک بالکل الٹا نظام چلا ہے، مردوں کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہیں اور لڑکیوں کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہیں۔ اور شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو بازار سے اور ٹیلر سے عورتیں کپڑے سلواتی ہیں اور یہ جو شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتی ہیں، اس مستقل ڈیزائن اور فیشن کا نام ہی ملا کٹ، اس کا نام ہے مستقل، یہ جو مولویوں والا ڈیزائن ہے مجھے وہ بنا کے دو۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ تو مرد کے ذمہ ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے، عورت کے ذمہ ہے شلوار ٹخنوں سے ڈھانپ کے رکھے۔ عام دیہاتی آدمی کو، ان پڑھ آدمی کو یہ بات سمجھاؤ، اس کو سمجھ آتی ہے، اور اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ما اسول من القابین من الازار ففی النار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی جس شلوار کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے ہو اور ٹخنوں کو ڈھانپ لے، اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ باقی جسم جنت میں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا حصہ جہنم میں جائے گا، پورا جسم، لیکن جہنم میں جانے کا سبب جسم کا وہ حصہ بنے گا جو ٹخنوں سے نیچے ہے اور ڈھکا ہوا ہے۔ جیسے آدمی اگر نامحرم عورت کو دیکھے، اس کا معنی یہ نہیں کہ آنکھ جہنم میں جائے گی، جہنم میں پورا جسم جائے گا اور جانے کا سبب آدمی کی آنکھ بنے گی۔ اگر کوئی انسان کان سے گانا سنے، اس کا معنی یہ نہیں کہ کان جہنم میں جائے گا، اس کا معنی پورا بدن جائے گا، لیکن جہنم میں جانے کا سبب انسان کا کان بنے گا۔ اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے گالی دے، غیبت کرے، بہتان لگائے، چغلیاں کرے، یہ آدمی جہنم میں جائے گا، صرف زبان نہیں پورا جسم جائے گا، لیکن جہنم میں جانے کا سبب آدمی کی زبان بنے گی۔ میں بات سمجھا رہا تھا، عام آدمی کو اتنا سمجھا دینا کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں ابھی یہ امراض بہت کم ہیں، لیکن بیرون کی دنیا میں جو خود کو ماڈرن اور ترقی پسند اور جدید تعلیم یافتہ حضرات کہتے ہیں، ان کے ذہن میں آتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم اس دور کا ہے کہ جب سنگ مرمر نہیں تھا، جب کارپٹ نہیں تھے، جب ایئر کنڈیشن کمرے نہیں تھے، یہ اس دور کی بات ہے، کیونکہ باہر مٹی ہوتی تھی، گرد و غبار ہوتا تھا، تامت اور شلوار ٹخنوں سے نیچے جاتی، اس سے آدمی کے جسم کے اوپر اس گرد و غبار کی وجہ سے اور جراثیم آتے جس سے بیماریاں پھیلتی۔ اب چونکہ ماحول نہیں ہے، لہذا اب یہ جائز ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ جراثیم نے بیان فرمائی۔ میں گزارش کر دے، امر تعبدی ہے، ہماری عقل میں آئے ہم نے تب بھی ماننا ہے، ہماری عقل میں نہ آئے ہم نے تب بھی ماننا ہے، چونکہ ہم نے کلمہ عقل کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ بات یہاں سے چلی تھی، میں بات سمجھا رہا تھا کہ عبادت نام ہے تواضع، خشوع، تذلل، عاجزی، انکساری کا۔ آدمی جتنی بھی شریعت کی عبادات ادا کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ عاجزی انسان کی نماز میں ہے. زکوٰۃ میں عاجزی موجود ہے. اگر آدمی کے اندر عاجزی نہ ہوتی اللہ سے ڈر کے زکوٰۃ کیوں دیتا؟ عاجزی ضرور ہے لیکن اس میں غریب کو دولت دیتا ہے. آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ میں نے اس کو پیسے دیے. حج کرنا اگرچہ عاجزی ہے, اگر عاجزی نہ ہوتی آدمی سوٹر پوٹر اپنے لباس کو چھوڑ کے مہد و چادروں میں سر ننگا کر کے بیت اللہ کے کبھی چکر نہ لگاتا اور دیوانوں کی طرح وہاں پہ نہ گھومتا. عاجزی ضرور ہے لیکن اس میں بھی آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کے بعد دولت تھی, پیسہ تھا, دیکھو اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے. اور بھی دین کے جتنے معاملات آپ اس کو اسی طرح سمجھیں, لیکن جو عاجزی اللہ نے نماز میں رکھی ہے یہ دیگر عبادات میں نہیں. جتنا خشوع نماز میں ہے یہ دیگر عبادات کے اندر نہیں. میں اس کی صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے. نماز میں عاجزی کتنی ہے؟ آدمی دنیا میں عاجزی کا جو پہلو اختیار کرتا ہے, اگر کسی کو زچ کرنا ہو, کسی کو ذلیل کرنا ہو, یا کسی بندے کو اپنے ماتحت اور تابع بنانا ہو, ان میں عموماً جملہ استعمال ہوتا ہے ہینڈز اپ, اپنے ہاتھ کھڑے کرو, تسلیم ہو جاؤ, گرفتاری پیش کرو. آدمی جب نماز میں آئے تو سب سے پہلے ہینڈز اپ کرتا ہے. ہینڈز اپ کمانے اس نے خود کو خدا کے حوالے کر دیا ہے. اس کے بعد اگر دنیا میں کسی کو ہلکی سی بھی سزا دینی ہو کہتے کھڑے ہو جاؤ, یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے, کا کان پکڑ لو, اللہ کے سامنے کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے. دیکھو ہینڈز اپ بھی کر لیے, کھڑا بھی ہو گیا, کانوں کو ہاتھ بھی لگا دیے. پھر کبھی عموماً مجرم یا ملزم کو بڑے کے سامنے پیش کریں تو کئی بار ہاتھ بندھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہاتھ باندھ لو. یہ بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, کیا اوپر دیکھتے ہو, آنکھیں نیچے کری کو. آپ نے کبھی دیکھا کبھی ایس ایچ او تھانے دار بڑے کے سامنے کھڑا ہو, کہتا ہے اکھاں تاڑ تاڑ کے بہنے تھلے کر, ابھی آنکھیں نیچے کر کے کھڑا ہے, آنکھیں جھکا کر کھڑا ہے, ہاتھ اس نے باندھے ہیں. اور پھر دنیا میں آدمی نے کسی کو مزید دلیل کرنا ہو, کہتے ہیں فلاں شخص کو میں نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا, انہوں نے میرے سامنے گوڈے ٹیک دیتے, یہ نماز میں کھڑا ہے اور گھٹنے ٹیک دیے, رکوع میں ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہے. جب آدمی اپنے ہاتھ بھی اوپر کر لے, کانوں کو ہاتھ لگا لے, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اور اپنی نگاہ نیچے کھڑی ہو, پھر رکوع میں جائے, اللہ رب العزت خوش ہو کے بندے کو فرماتے ہیں ہم نے تیری اس عارضی کو قبول کیا ہے, اپنی زبان سے کھڑے ہو کے تو اعلان کر دے. پھر بندہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے سمی اللہ لمن حمدہ. سمی اللہ لمن حمدہ کا معنی یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ نے سن لیا اس کو جس نے خدا کی حمد کی ہے. سمی اللہ کا معنی یہ ہے اللہ نے قبول کر لیا اس بندے کی بات کو کہ جس نے خدا کی تعریف کی ہے. جس طرح ہماری زبان میں سننے کا معنی قبول کرنا ہوتا ہے, عربی زبان میں بھی سننے کا معنی قبول کرنا ہوتا ہے. عربی زبان میں بھی سمیع کا معنی قبول کرنا ہے. جیسے 100 آدمی ملازمت میں بھرتی ہونے کے لیے درخواستیں دیں اور پھر 100 آدمی انٹرویو بھی دیں, ان میں سے 3 آدمی انٹرویو میں کامیاب ہو جائیں, ان کی ملازمت لگ جائے, تو محلے کے لوگ, برادری اور رشتہ دار اس کے والدین کو مبارک دیتے ہیں کہ مبارک ہو تمہارے بیٹے کی سنی گئی ہے, اس کو ملازمت ملی ہے. حالانکہ 100 بندے نے انٹرویو دیا, انٹرویو تو 100 کا سنا گیا ہے لیکن ان 97 کو کوئی نہیں کہتا تمہاری سنی گئی, 3 کو کہتے ہیں کہ تمہاری سنی گئی ہے. سنی گئی کا مطلب یہ ہے کہ تم نے انٹرویو دیا تھا اور تمہارے انٹرویو کو قبول کر لیا گیا ہے. تو سمیع کا معنی ہے قبول کرنا. بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے اے اللہ جو تو میں نے حمد بیان کی تو نے قبول کی ہے. پھر اس پہ بندہ خوشی کا اظہار کرتا ہے, میں نالائق تھا خدا نے کرم کیا, میں نجاست کا لوتھڑا تھا خدا نے مجھے پاک فرمایا. میرے اب بھی دیکھو ہم مسجد میں ہیں, ہمارے معدے میں دیکھو, مسانے میں دیکھو, اپنے پیٹ میں دیکھو کتنی غلاظت بھری پڑی ہے, لیکن وضو کیا اللہ فرمائے ہم نے تمہیں پاک کر دیا ہے. گناہوں میں آلودہ ہو کر مسجد میں آیا اور صرف دل ہی دل میں کہا اللہ میں نے جرم کیا آئندہ نہیں کروں گا, اللہ فرمائے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے. وضو کیا, ظاہری بدن بھی پاک ہے. اگر اسی انسان نے اپنے دل میں خدا کو کہہ دیا آئندہ گناہ نہیں کروں گا, آدمی باطنی روحانی اور مانوی طور پر بھی اللہ اس کو پاک فرما دیتے ہیں. اب بندہ سجدے میں گر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, اے اللہ تے میرے اللہ تو بہت پاک ہے, تو بہت پاک ہے. میں اس میں نقطہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھو سبحان ربی کہتا ہے، اے میرے اللہ تو پاک ہے، لیکن آدمی نماز کے باہر سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہتا، سبحان ربی العظیم نہیں کہتا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ نماز کے باہر تو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اور نماز میں سبحان ربی کہتا ہے، میرے اللہ تو پاک ہے، اور نماز کے باہر کہتا ہے اللہ پاک ہے، یہ نہیں کہتا کہ میرا اللہ تو پاک ہے. نماز میں اس نے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ یہ جملہ کیوں کہتا ہے؟ اس کو بات کو یوں سمجھیں، آپ بازار سے نکلے ہیں، ایک بہت بڑی اچھی کوٹھی پر آپ کی نظر پڑی ہے، بہت بڑا اچھا خوبصورت مکان دیکھا ہے، تو بندہ مکان دیکھ کر فوراً کہتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت مکان ہے. اگر باہر گاڑی دیکھی کسی کی قیمتی گاڑی ہے، کہتا ہے سبحان اللہ کتنی اچھی گاڑی ہے، یہ نہیں کہتا سبحان ربی العظیم کتنی اچھی گاڑی ہے. کیوں؟ جب اس نے مکان دے کر کہا سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے گاڑی چاہیے، اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ یہ مکان مجھے چاہیے. لیکن جب آدمی نماز میں ہو تو پھر سبحان ربی کہتا ہے، کیونکہ یہ بندہ گناہوں میں آلودہ تھا، یہ مسجد میں اور نماز میں آیا خود کو پاک کرنے کے لیے. تو جب کوئی چیز لینی ہو پھر بندہ مال والے کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے. میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک غریب آدمی ہے، وہ کسی بڑے کے پاس جائے اور وہاں جا کر دیکھے کہ اس کے پاس ہزاروں من گندم پڑی ہے اور یہ گندم لینا چاہتا ہے، تو وہاں یہ نہیں کہتا کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس گندم بہت ہے، یہ جملہ یوں کہتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے سرداروں کے پاس بہت گندم ہے، ہمارے سرداروں کے سبب بہت فلاں چیز ہوئی ہے. کیوں؟ چونکہ اس نے گندم لینی ہے، کہتے ہیں ہمارے سردار کی بہت چیزیں ہیں، ہمارے فلاں کی بڑی چیزیں ہیں. تو جب آدمی نماز میں گیا تھا پاک ہونے کے لیے، کہتا ہے سبحان ربی میرا اللہ پاک ہے، میرا اللہ پاک ہے، میرا اللہ پاک ہے. چونکہ اس نے پاکیزگی لینی تھی، اب سبحان ربی کہتا ہے، اور باہر گاڑی دے کر وہ لینی نہیں تھی، ماں سبحان اللہ کہتا ہے، تو سجدے میں گر کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. اپنے ناک کو بھی زمین پہ رکھا، اپنی پیشانی کو بھی زمین پہ رکھا، اب اللہ کی پاکی کا اعلان کرتا ہے. آدمی کھڑا ہوا یہ بھی عارضی ہے، ہاتھ باندھے یہ بھی عارضی ہے، رکوع میں چلا گیا یہ بھی عارضی ہے. لیکن عارضی کا سب سے آخری درجہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں فلاں بندے کو میں نے ناک رگڑنے پہ مجبور کر دیا ہے، جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں میں اس دیا نک دیا لکیریں کٹا دیتی ہیں. یہ آخری درجہ تھا، بندہ اپنے ناک کو زمین پہ رگڑ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ اس کے اوپر تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، میں اس سے زیادہ عارضی کیا کرتا؟ میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کانوں کو ہاتھ لگا دیے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، میں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اللہ پیشانی اور ناک کو میں نے زمین پہ رکھ دیا ہے، اللہ اب تو مجھے پاک فرما دے، اللہ اب تو مجھے پاک فرما دے. اللہ جب اس کی پاکی کا اعلان کرتے ہیں تو بندہ دل ہی دل میں یہ سوچتا ہے اے کاش زمین پھڑتی اور میں اور نیچے جاتا، اور نیچے جا کر پھر کہتا سبحان ربی الاعلیٰ. خدا کی طرف سے جواب یہ ملتا ہے اور نیچے تو نہیں جا سکتا، تو نے ایک رکعت میں قیام ایک کیا ہے، رکوع ایک کیا ہے، لیکن سجدے دو کیے ہیں. یہ دوسرا سجدہ کیوں ہے؟ کہ بندے کے دل میں تھا میں اور نیچے جاتا، اللہ فرماتے ہیں اور نیچے نہیں جا سکتا تو ایک مرتبہ اور چلا جا، جو اور نیچے نہیں جا سکتا ایک مرتبہ اور چلا جا. یہ دوسرا سجدہ کرنا گویا کہ اور نیچے جو بندہ جانا چاہتا تھا اس کی تمنا کو خدا نے پورا فرمایا. تو سب سے اعلیٰ درجہ عبادت کا وہ اللہ کے سامنے جھک کے سجدہ، خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک کر سجدہ کرنا ہے. آپ مسجد کو دیکھیں، اس مسجد میں کتنے شرعی اعمال ہوتے ہیں، اس میں نماز بھی ہے، اس میں تلاوت بھی ہے، اس میں اذان بھی ہے، اقامت بھی ہے، جمعہ بھی ہے، بچوں کو پڑھانے کا عمل بھی ہے، اگر تبلیغی جماعت ہے تو گشت اور کتنے اعمال ہوتے ہوں گے. لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد. مسجد کا معنی کیا ہے؟ اس میں سب سے اہم عبادت وہ خدا کے سامنے اپنی پیشانی اور نیک ناک کو ٹیک کے سجدہ کرنے والی عبادت ہے. تمام عبادات میں اعلیٰ چونکہ سجدہ ہے، اللہ اس جگہ کی نسبت ہی سجدے کی طرف کر کے فرماتے ہیں ان المساجد للہ، یہ جگہ مسجد ہے. اس کا معنی یہ تھا کہ جب آدمی مسجد میں آئے اپنا ناک زمین پہ رکھ دیا، اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دی ہے، اب یہاں آ کر تو بندے کو اپنے اختلاف بھلا دینے چاہیے، یہاں آ کر تو بندے کو اپنا بڑا پن ختم کر دینا چاہیے. مسجد میں آنے کے بعد بندے کو سیاسی معاملات بالکل بالائے طاق رکھ دینے چاہیے، تبھی مسجد کا تقدس بحال ہوتا ہے. مسجد کا تقدس مجروح کب ہوتا ہے؟ جو بندہ سمجھتا ہے میں باہر چودھری ہوں، وہ کہتا ہے مسجد کے اندر بھی میں چودھری ہوں، وہ کہتا ہے میں باہر سیاست دان ہوں، میں مسجد کے اندر بھی سیاست دان ہوں. اللہ نے مسجد کے ماحول کو بالکل برابر کھڑا کر دیا ہے، ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، ملک کا وزیر اعظم اور صدر ہو، دنیا میں کہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ مسجد میں نماز میں اس کو پروٹوکول ملے، امام مصلی پر ہوگا، باقی سب برابر کھڑے ہوں گے۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، دیکھو مسجد اللہ کے لیے ہے، یہ تواضع کا آخری درجہ ہے۔ میں بات صرف یہ سمجھا رہا تھا، فَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خدا نے حکم دیا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کرنا ہے، خدا کی ذات کے علاوہ کائنات میں کسی کو سجدہ کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حاضر ہوئے اور حضور سے ایک درخواست پیش کی، وہ درخواست کیا تھی؟ کہ یا رسول اللہ، ہم عجم میں گئے ہیں، ایران میں گئے ہیں، عرب سے باہر ملکوں میں گئے ہیں، اور ہم نے وہاں پر ماحول یہ دیکھا ہے کہ بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی رعایا اس کو سجدے کرتی ہے، پھر بادشاہ سے ملتی ہے، حضور اس کائنات میں اللہ کے بعد آپ سے بڑا کون ہوگا؟ ان کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں آپ اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ سے بڑا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا میرے صحابہ یہ بات تم کان کھول کے سنو، اللہ کی ذات کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز نہیں، اگر خدا کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے، اگر اس کو وہ سجدہ نہیں کر سکتی تو میں محمد کسی کو سجدے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، پوری دنیا ان کو جانتی ہے، جو ختم نبوت کے عنوان کو خصوصاً سمجھتا ہے وہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کے نام سے ضرور واقف ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے خطیب تھے اور ختم نبوت کے وکیل تھے، امیر شریعت اور اس سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اولاد میں سے تھے، سید اور سید زادے تھے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے، ایک مرتبہ اسٹیج پہ خطابت کے جوبن میں آ کے فرمانے لگے کہ فرمایا جب میں حضور اور محبوب کی زلفوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے ان کو سجدہ کر لوں، جب حضور کے رخسار دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں سجدہ کروں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھوں تو دل کرتا ہے سجدہ کروں، میرا جی چاہتا ہے میں حضور کو سجدہ کر لوں، لیکن جب بدر کو دیکھتا ہوں، نبی اس حسن و جمال والی زلفوں کو لے کے اپنے جنگ بدر میں خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کہتا ہے اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ فلن توبت ابدا، اللہ مٹھی بھر میرے صحابہ مٹ گئے، دنیا میں تیرا نام کون لے گا؟ تو میں نے فوراً کہا تھا اللہ اسی کو سجدہ کر جسے کو حسن و جمال والی زلفوں والا سجدے کرتا ہے۔ مجھے حضور کے جنگ بدر کے سجدوں نے بتا دیا کہ پیغمبر کی ذات کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، اگر گنجائش ہوتی تو میں عطا اللہ پیغمبر کی ذات کو سجدے کر لیتا، لیکن اس کے علاوہ خدا کی ذات کے علاوہ میں کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ سجدہ ایک خدا کی ذات کو کرنا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں، لیکن سجدے کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ تو نہ کرے لیکن کسی اور کے نام کی نظر مانے، کسی اور کے نام کی نیاز مانے، کسی اور کے نام کی منتیں مانگے۔ جس طرح اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے، اسی طرح اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی نظر اور نیاز اور منت مانگنا بھی حرام ہے۔ آج ہم لوگ بہت سارے کبھی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے اپنی زبان سے جملے کہتے ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ جو ہمارے گھروں کے باہر بھیک اور چندے مانگنے کے لیے آتے ہیں، وہ کبھی اتنا غلط جملہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، ایمان بھی تباہ کرتے ہیں، نظریہ بھی کھوکھلا کرتے ہیں، اور ہم سے بھیک بھی لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہ نعرہ لگائیں گے نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ نیاز حسین، یہ بات دین نشین فرما لیں، جس طرح نظر اللہ کے نام پر ہے نیاز بھی اللہ کے نام پر ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ اگر نظر حرام ہے تو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے نام کی نیاز بھی حرام ہے۔ اور کوئی بندہ جو آپ کے گھر کے باہر یہ نعرہ لگائے اس بندے کو ایک روپیہ دینا بھی حرام ہے، اس بندے کو چندے کا ایک دانہ دینا بھی حرام ہے، اگر اس کو کچھ دیا قیامت کے دن اللہ پوچھے گا غلط عقیدے کی تبلیغ کرنے والوں کو تم نے فنڈ اور چندہ کیوں دیا ہے۔ اور ایک بات یہ ذہن نشین فرمائیں، ہمارے ہاں عموماً یہ جو بھکاری قسم کے لوگ بازاروں میں گھومتے ہیں، بھکاری قسم، ہم سمجھتے ہیں یہ ملنگ ہے، اس نے چمٹا پکڑا ہے، اس نے لٹے باندھی ہیں، اس نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے، یہ ملنگ ہے، یہ عام ملنگ نہیں ہے، باقاعدہ ان کی تربیت دی جاتی ہے، باقاعدہ ان کو ڈیرے پہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم جاؤ اور فلاں فلاں علاقوں میں فنڈ مانگو. میں بلکہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جس طرح رائے ونڈ میں تبلیغی جماعت کو علاقوں کا رخ دیتے ہیں نا کہ اس جماعت نے کس گاؤں میں جانا ہے, کس بازار میں جانا ہے, کس مسجد میں جانا ہے, بالکل اسی طرح ان بد عقیدہ لوگوں کو باقاعدہ رخ دے کر بھیجا جاتا ہے کہ تم فلاں فلاں علاقے میں جاؤ, ان جگہوں سے بھیک بھی مانگیں گے اور واپس جا کر اپنے ہیڈ کوارٹر میں چندے جمع بھی کرائیں گے, ایک جملہ دیں گے جو پوری دنیا میں پھیلایا جائے گا. آخر وجہ کیا ہے, ہر بھیک مانگنے والا بندہ ایک ہی جملہ کہتا ہے, نظر اللہ نیاز حسین ایک ہی جملہ کہتا ہے. اگر وہ خود کہتا چلو ایک بندہ ایک جملہ کہتا, دوسرا دوسرا جملہ کہتا, یہ سارے بندے ایک جملہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ منصوبہ بندی اور پلان کے ساتھ مسلمان کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے ایسے جملے دیے جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں, بند ہی کر دیو, جیسے آپ دیکھیں اور سنیں, عموماً بہت سارے جملے ہم مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی مانتے ہیں اور اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کو نہ مانے یہ بھی بے ایمانی ہے. گزشتہ کل مغرب کی نماز کے بعد لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس تھا, میاں نواز شباش نے بلایا تھا, انہوں نے مجھے بلایا کہ اپنی رائے دو عید میلاد النبی کے موقع پہ یہ امن کیسے ہوگا, فلاں کی کیسے ٹھیک ہوگی. تو میں نے اجلاس میں صاف صاف لفظوں میں کہا, میں نے کہا دیکھو میاں صاحب آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, اب میں کھلی کھلی آپ کو رائے دیتا ہوں, اگر آپ حضرات ملک میں امن چاہتے ہیں, فرقہ واریت ختم کرنا چاہتے ہیں, ہر مسلک والوں کو پابند کریں کہ اپنی عبادت اپنی عبادت گاہ میں رکھے. سنی اپنی مسجد میں جلسہ, بریلوی اپنی مسجد میں جلسہ, شیعہ اپنے امام بارگاہ میں جلسہ. جب یہ روڈ کے اوپر آئیں گے پھر فرقہ واریت تو ہوگی, جب روڈ کے اوپر آئیں گے ہماری مسجد کے سامنے نعرہ لگے گا ہمارے نمازی غصہ چڑھے گا, ہم ان کے گھر کے سامنے گالیاں دیں گے ان کو غصہ چڑھے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں یہ فرقہ واریت نہ پھیلے اور یہ قتل و غارت, اس کا حل کیا ہے؟ ہر مسلک والوں کو پابند کرو, اپنی مسجد میں عبادت کریں, اپنی جگہ پہ عبادت کریں. اب بتاؤ اگر یہ بازاروں کی عبادت ختم ہو جائے تو ملک میں امن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امن بھی ہوگا, سکون بھی ہوگا. ہماری تبلیغی جماعت کا بین الاقوامی سطح پہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے, کتنا بڑا, اس سے بڑی دنیا میں کوئی مسلکی, کوئی مذہبی, کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جتنی بڑی ہماری تبلیغی جماعت ہے. لیکن اجتماع کرنا ہو شہر سے باہر, وہ رائے ونڈ میں 10 مربع زمین ہے, اپنا کام چل رہا ہے. اگر شب جمعہ کا اجتماع ہے ایک جگہ پر ہے, 10-10 بندے ہیں تو مسجدوں میں گھومتے ہیں, کبھی روڈ بلاک کیا ہو, کبھی کسی گھر کے سامنے کھڑے ہو کے گھر کا امن سکون برباد کیا ہو, جب یہ ماحول ہوگا تو پھر ظاہر ہے ملک میں فرقہ واریت ختم نہیں ہوتی, فرقہ واریت بڑھتی ہے. خیر پھر بعد میں ہمارے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب کہنے لگے کہ رائے تو بڑی معقول ہے لیکن ہم اس کو طاقت کے زور پر روک نہیں سکتے, ہم دوبارہ ایک ایسا اجلاس بلائیں گے جس میں تمام مسالک کے علماء ہوں گے اور جس پر آپ لوگ اتفاق کر لیں, جلوس کہاں تک جانا ہے, جلسہ کہاں تک ہونا ہے, ہم اس کو قانون بنا دیں گے. میں نے کہا پھر بات تو وہی ہوئی کہ فرقہ واریت کو ختم کرنا نہیں ہے, فرقہ واریت ختم کرنے کی باتیں ضرور کرنی. میلاد النبی میں اصل بات یہاں سے چلی تھی, میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کی ذات کے ساتھ محبت یہ ہمارا ایمان ہے, لیکن حضور کے ساتھ محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن آئے آپ روڈ بلا کر دو, مریض موجود ہیں, ہسپتال کوئی نہیں جا سکتا, گھر میں مہمان ہے, دکان سے سامان کوئی نہیں لا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میلاد النبی کا جوز, عید میلاد النبی کے نام پہ جلوس نکالا جا رہا ہے. اور ظلم کیا ہے, عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ اب لوگوں نے مستقل نمازیں شروع کی ہیں. پہلے عید الفطر کی نماز ہوتی تھی, عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی تھی, اب عید میلاد النبی نام کے نمازیں شروع ہو گئی. کہتے ہیں جی عید ہے اور تیسری نماز ہے, الیاس باللہ الیاس باللہ. بتاؤ کتنا بڑا جرم ہے کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا, جو کام صحابہ کرام نے نہیں فرمایا اور جو کام دنیا میں کسی نے نہیں کیا وہ کام ہم نے شروع کر دیا. مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ جی عید میلاد النبی کے موقع پر خوشیاں منانا اللہ کی سنت ہے. ذرا دلیل سمجھیں, عوام کو گمراہ کیسے کرتے ہیں. مجھے کہتا ہے عید میلاد النبی کے موقع پر خوشیاں منانا اللہ کی سنت ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو وہاں اتنی روشنی ہوئی کہ کس طرح کے وہ کنارے حضور کو, امی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو نظر آ گئے, فلاں چاند روشن ہوا, فلاں ستارہ روشن ہوا اور پورے آسمان کو جگمگ خدا نے کر دیا, یہ اللہ کی سنت ہے. میں نے کہا حضور کی پیدائش ہونے پر اللہ نے ایک بار کیا تھا یا ہر سال کیا تھا؟ ہم نے مانا کہ اللہ نے روشنی کیا ہے ایک سال یا ہر بار، کہتا جی ایک ہی بار، تو میں نے کہا جب اللہ نے ایک بار کیا ہے اس ایک بار کو آپ لوگ بھی مان لیں، ہم اس کا کب انکار کرتے ہیں؟ اگر تو حضور کی پیدائش کے دن ہر سال اللہ پاک نے یوں روشنی کی ہوں، پھر ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ پاک کی سنت ہے، کچھ عقل سے کام لو. اور ایک بات آپ اچھی طرح سمجھیں، 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، یہ سب سے زیادہ ضعیف اور کمزور قول ہے. اس میں تاریخ میں مختلف روایات ہیں، حضور کی ولادت رمضان کی ہے، حضور کی ولادت محرم کی ہے، حضور کی ولادت ربیع الاول کی ہے، پھر ربیع الاول میں 8 ربیع الاول بھی ہے، 9 ربیع الاول بھی ہے، 12 ربیع الاول بھی ہے، کئی دن ہیں. اللہ کی شان دیکھو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ پوری دنیا متفق ہے کہ 12 ربیع الاول. حضور کی وفات کب ہے؟ پوری دنیا، پوری تاریخ متفق ہے کہ حضور کی وفات 12 ربیع الاول پر ہے. بتاؤ کوئی بندہ اپنے باپ کے مرنے والے دن خوشیاں نہیں مناتا، ماں کے موت کے دن پر خوشیاں نہیں مناتا، یہ کیسا مسلمان ہے کہ حضور کی موت کے دن پہ خوشیاں منا رہا ہے؟ اور قوم بالکل پاگلوں کی طرح لگی ہے کہ یہ حضور کی پیدائش کا دن ہے. اچھا، عجیب بات سوچنے کی یہ ہے، حضور پاک کتنے بڑے آدمی تھے، حضور کی وفات کا دن امت کو یاد ہے، حضور کی پیدائش کے دن کا امت کو نہیں پتا. اگر یہ دن پیدائش کا منانا ہوتا، اللہ پاک پیدائش کا دن امت کو بتا دیتے نا. پیدائش کا دن نہیں بتایا کون سا ہے، وفات کا پوری دنیا کو پتا ہے حضور پیر کے دن فوت ہوئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں، یہ وفات کے دن موجود ہے، لیکن اسی دن وفات ہے اور لوگ اس دن پہ خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے خیر گزارش یہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، صحابہ کرام کی ذات گرامی، اولیاء کرام کی ذات گرامی، یہ ہمارے لیے قابل قدر بھی ہیں، قابل احترام بھی ہیں، قابل عظمت بھی ہے. اصل جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، ہم اس کام کو سمجھیں. اگر عید میلاد النبی کے دن بھی قوم نے ظلم کیا، تو بتاؤ یہ کون سا حضور کی آمد پہ ہم نے خوشی منائی ہے؟ یعنی عجیب بات یہ ہے، میلاد النبی کا جلوس ہوگا اور بجلی واپڈا کی چوری کریں گے، یہ حضور کی ولادت پہ کون سی خوشی ہے؟ یعنی میلاد النبی کا جلوس ہے اور چوری کس کی ہے؟ واپڈا کی بجلی چوری ہو رہی ہے، یہ کیا جی میلاد کا جلوس جا رہا ہے؟ تو چوریاں کر کے حضور کا میلاد منانا، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ اور جس کام سے نبی پاک نے منع فرمایا، اس کی رتی برابر گنجائش موجود ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ حضور کے پاس تشریف لائے، مسجد نبی میں کچھ کھجوریں صدقے کی موجود تھی. حضور کے نواسے نے کھجور کو لیا اور اپنے منہ میں بچے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک کو حلق میں ڈال کر باہر نکالا، فرمایا دیکھو حضور کی اولاد کے لیے صدقے کے مال کو کھانا جائز نہیں ہے. جو کام جائز نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام فرمایا، کتنا اہتمام فرمایا. ہم عجیب لوگ ہیں، میں گزارش کرتا ہوں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق ہے، سچی محبت ہے، ہم آج یہ طے کریں اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے، خوشیوں میں بھی زندہ کریں گے اور غمی پر بھی زندہ کریں گے. اور میں جو جملے بار بار کہتا ہوں تاکہ اللہ کرے ہمارے دل میں اتر جائے، خوشیوں کا موقع سب سے بڑا وہ نکاح ہوتا ہے، اور غمی کا سب سے بڑا موقع وہ وفات ہوتی ہے. ہم مسلمان وفات کے موقع پر بھی نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، برادری کو نہیں چھوڑتے، اور نکاح خوشی کے موقع پر بھی اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور برادری کو نہیں چھوڑتے. حالانکہ ہمیں چاہیے مرنے اور جینے کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو زندہ کریں. اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے آپ کی خدمت میں بس آخری گزارش یہ کرنی ہے کہ حضور کی آمد پر ہمیں خوشی ہے، ہمارا ایمان ہے، نبی کے آنے پر خوش بھی ہونا چاہیے، لیکن پیغمبر کی آمد پر 12 ربیع الاول کے نام پہ جو میلاد کے جلوس نکالے جاتے ہیں، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی شریعت میں کوئی اجازت بھی نہیں ہے. اور یہ جو ہمارا رواج چلا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ پاک نے ہمارے اس پورے گاؤں کو ان بدعات سے محفوظ رکھا ہے، اللہ آئندہ بھی ان بدعات سے محفوظ رکھے. یہ جو اس موقع پر جھنڈیاں لگانا، اس موقع پر اس سجانا، آپ وہ پیسے لیں کسی غریب کو دے دیں، صدقہ کر دیں، کسی بیوہ کو دے دیں، یتیم کو دے دیں، کسی غریب آدمی کو اس سے علاج کرا دیں. کتنے آپ کے گاؤں میں ایسے غریب لوگ موجود ہیں کہ جن کی جیب میں علاج کرانے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں؟ کتنے غریب وہ لوگ موجود ہیں جو اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، مہمانوں کے کھلانے کا ان کے پاس پیسہ موجود نہیں ہے؟ کتنے وہ غریب لوگ موجود ہیں کہ جن کے پاس سردی کا سویٹر نہیں ہے، سردی کی جرابیں نہیں ہیں، سردی کی ان کے پاس ایک جرسی یا ایک چادر نہیں ہے، یہ پیسہ لیں اور غریب کے حوالے کر دیں، خدا کی قسم اس پر پیغمبر کی ذات بہت خوش ہوگی، اس پہ حضور بہت خوش ہوں گے کہ میرے امتی نے میرے لیے کام کیا ہے، اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہت خوش ہوگی. ہم ان معاملات پر توجہ نہیں کرتے اور بدعات پہ بھرپور زور دیتے ہیں. میں نے جو مضمون شروع کیا تھا بس اسی کو میں سمیٹ کر بات ختم کرتا ہوں. اللہ پاک نے حکم دیا ہے عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. اور ادب کس کا کرنا ہے؟ والدین. ادب کس کا؟ والدین. یہ بات سمجھ لیں. اللہ کے نبی کو اللہ کی عبادت اس لیے ہے، اللہ ہمارے خالق ہے، اور والدین کا ادب اس لیے ہے کہ وہ ہمارے ماں اور باپ ہیں. اللہ کے حکم سے ہمیں وجود ملا ہے اور والدین کی وجہ سے وجود ملا ہے. اللہ ہمارے خالق ہیں اور والدین ہمارے وجود کا سبب ہے. سجدہ خدا کی ذات کو کریں اور ادب اور احترام دنیا میں سب سے زیادہ والدین کا کریں، سب سے زیادہ. اللہ رب العزت کی ذات ہر حال میں خالق ہوتی ہے. اگر صحت اللہ دے تب بھی خالق ہے، بیماری دے تب بھی خالق ہے. اللہ کی ذات اگر بندے کو دولت دے دے تب بھی اللہ کی ذات خالق ہے. اللہ اگر فقر دے دے تب بھی اللہ کی ذات خالق ہے. ہر حال میں سجدہ اللہ کی ذات کو کرنا ہے، کسی حال میں بھی خدا کی ذات کو سجدہ چھوڑے مت. ہمارے ایک مستقل ایک واقعہ درج ہے، کہتے ایک آدمی نیک تھے، بزرگ تھے، ہر سال وہ جاتے حج کے لیے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، غالباً شیخ ذکریہ رحمہ اللہ غالباً لکھا ہے، اور کئی سال تک حج پہ جاتے رہے اور ہر سال ان کو وہاں سے یہ آواز ملتی کہ تمہارا حج قبول نہیں ہے. اگلے سال پھر چلے جاتے، آواز آتی تمہارا حج قبول نہیں ہے. آئندہ سال پھر جاتے، آواز تمہارا حج قبول نہیں ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ کا ہر سال آواز آتی ہے حج قبول نہیں ہے، آپ آنا چھوڑ دیں؟ انہوں نے فرمایا اگر میں یہاں نہ چھوڑ دوں اس در کے علاوہ پھر کس در پہ جاؤں؟ اس در کے علاوہ میں کس در پہ جاؤں؟ اسی پر ہی آنا ہے. آج قبول نہیں، کل قبول ہے، پرسو ہے. کہتے ہیں انہوں نے غالباً 39 یا 40 حج کیے اور ہر سال یہ آواز تھی کہ تمہارا حج قبول نہیں ہے. 40واں یا 41واں حج تھا پھر گئے، اس وقت غیب سے آواز آئی ہم نے تمہارے سارے حج قبول کر لیے اور تمہارے ساتھ کی وجہ سے جتنے لوگوں نے حج کیے ان کے بھی قبول کر لیے. کسی حال میں بندہ خدا کے در کو چھوڑے مت. ہم لوگ بہت جلد باز ہیں اور بڑی جلدی چھوٹی چھوٹی باتوں پریشان ہو جاتے ہیں. اولاد نہیں ملی، کبھی لیٹ رکھی ہے کیوں؟ میں نے فلاں دربار پہ کٹوانی ہے. اور کبھی اولاد ملی، کہاں جا رہے ہو؟ فلاں قبر پہ جا رہا ہوں، میں نے وہاں منت مانگی ہے. بتاؤ، مسجد سے زیادہ کو مقدس جگہ ہو سکتی ہے؟ نماز سے بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ ہم منت مانگے مسجد کی، آپ منت مانگے اللہ تو میرا کام کر دے، آئندہ مہینے کا بل مسجد کا میں ادا کروں گا. اور مسجد کی روشنی کرنا کوئی چھوٹی سی کام نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد نبی پہلے چراغ نہیں تھا، کوئی جدید قسم کا اس دور کا کوئی جدید چراغ ہوگا، وہ جلا. حضور پاک بڑے خوش ہوئے، فرمایا بھی یہ آج ہماری مسجد نبی کو خوش کس نے کی ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے خوش کی، میں نے یہ لائٹ اس دور میں جو لائٹیں کی تھی میں نے کی ہے. فرمایا تم کہاں سے یہ چراغ لائے ہو؟ مدینہ میں تو نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی فلاں علاقے عجم کا سفر کیا اور وہاں مجھے نظر آیا، بہت پسند تھا، تو میں نے کہا چلو مسجد نبی کے اندر دے دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر میری ان چار بیٹیوں کے بعد کوئی بیٹی ہوتی اس کا نکاح آج میں تم سے کر دیتا. مسجد کو روشن کرنا اتنا بڑا کام، اتنا بڑا کام. اور میں بعض مرتبہ بہت سارے مقامات پہ سفر کرتے ہیں نا، اتنی خوشی ہوتی، اتنی خوشی ہوتی ہے، بس اوقات اتنی اچھی چیزیں مسجد میں لگی ہوتی ہیں. بھئی یہ کہاں سے لائے؟ کہا جی فلاں جگہ سے بندے نے دی تھی. ہم نے کہا مسجد سے بہتر اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور آپ عرب میں جائیں، اللہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، یقین کریں میں کئی بار بندہ دیکھتا ہے حرم کے باہر لوگ قیمتی قسم کی بخور خوشبو لے کر کھڑے ہیں اور اس کا دھواں سے پھینک رہے ہیں تاکہ مسجد میں جانے والا ہر بندہ خوشبو لے. خوشبو لے کر لوگ کھڑے ہیں کہ مسجد میں آنے والے ہر بندے کو خوشبو لگاؤ. اللہ توفیق عطا فرمائے تو منت مانگو بھائی کہ اس مرتبہ مسجد کا بل میں ادا کروں گا، فلاں چیز میں ادا کروں گا. اس کی منتیں مانگو جو منت مانگنے کی چیزیں ہیں. فلاں فلاں جگہ کی منتیں مانگنا یہ شریعت میں جائز اور حرام ہے. تو سجدہ اور عبادت کس کی کریں گے؟ صرف اللہ کی ذات کی. اور ادب کن کا ہے؟ والدین. استاذ کا ادب الگ ہے، رشتہ داروں کا الگ ہے، بڑوں کا الگ ہے، لیکن خصوصی طور پہ اللہ پاک نے ماں اور باپ کا ذکر فرمایا، ان کا تم نے ادب ضرور کرنا ہے. اور پانچ حکم خدا نے فرمائے، میں پانچ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. فرمائے بات ذہن نشین کر لو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. نمبر ایک، اپنے والدین کو کبھی اف بھی نہ کہنا. اپنے والدین کو کبھی اف بھی نہ کہنا. والدین کو اف نہ کہنے کا مطلب یہ ہے، توجہ رکھنا، والدین کو اف نہ کرنے کا معنی یہ ہے اگر دنیاوی معاملات میں ماں اور باپ کی وجہ سے کبھی نقصان ہو جائے تو یہ نہ کہنا او بہت افسوس ہے ابا، یہ تو میری گل مندا ہے، یہ نہیں سی ہونا. اپنے والد کو اتنا جملہ بھی نہ کہو، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ تم اپنی ماں اور باپ کو اف کہو. فرمایا بلا تنہرہما، اپنے والدین کو ڈانٹنا مت، ان کو جھڑکنا مت، ایسا کبھی نہ کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین سے بات بڑی نرمی سے کیا کرو، ابا جی امی جان، ابا جی امی، نرمی سے بات کرو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلٍّ مِّنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے سامنے اپنے بازو کو جھکا دو، بازو کو پھیلا دو، ان کی بات پر کبھی بھی کبھی بھی بحث ہو تم اس طرح کرو، والدین کی بات مانو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ نے کیسی تعلیم دی ہے، فرمایا تم نے بات بھی نرم کہنی ہے، ڈانٹنا بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں کہنا، والدین کا ادب بھی کرنا ہے، اور سب سے ہم بات یہ عمل سے بھی کرو، اور ساتھ اپنی امی اور ابو کے لیے دعائیں بھی مانگو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جب میں چھوٹا سا تھا میرے والدین نے تربیت کی ہے، اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور بوڑھا بچوں کی طرح ہوتا ہے، میرے اللہ ان کا تو خیال فرمانا، اے اللہ ان کا اب میرا ان نے خیال کیا تھا تو ان کا خیال کرنا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے شیخ حضرت حکیم محمد اختر دامت برکاتہم کراچی والے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت نے ایک واقعہ بہت عجیب سنایا. فرمانے لگے کہ ہندو تھا اور مالدار تھا، دکان تھی اس کی، ہندو تھا، تو وہ جیسے مطلب بہت مستقبل ذہن میں رہ کے کچھ کام کرتے ہیں، کہتے اس کو چھوٹا بیٹا تھا تو اس نے کوا اڑا، اپنے باپ سے پوچھا کیا ہے، اس نے منشی کا لکھو، لکھتے جاؤ. اس نے پھر پوچھا بھائی کیا ہے، اس نے کہا کوا ہے. پھر پوچھا کیا، کہا جی ابا کوا ہے. 100 مرتبہ بچے نے پوچھا اور ہندو نے منشی سے کہا یہ جتنی بار پوچھے نا لکھتے جانا، لکھتے بھی جانا اور بتاتے بھی جانا. کہتے ہیں وہ جب ایک وقت آیا، اس نے تو مستقبل کی منصوبہ بندی کی تھی، وہ بوڑھا ہوا تو بوڑھے اس نے ابے ایک مرتبہ بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ بازار میں پتا کرو اس چیز کا بھاؤ کتنا ہے. اس نے بتایا، پھر تھوڑی دیر بعد کہا اس کا بھاؤ پوچھو ذرا کتنا ہے. اس نے پھر بتا دیا، تیسری بار پھر پوچھا اس کا بھاؤ بتاؤ، تو لڑکا تنگ آ کر ابے سے کہنے لگا 2 بار بتا دیا، اب تجھے کتنی بار بتاؤں. وہ ہندو نے اپنے منشی سے کہا رجسٹر لاؤ ذرا، وہ پرانا، وہ رجسٹر کہا اس میں ذرا دیکھو. انہوں نے کہا دیکھا. انہوں نے کہا بیٹا اس کو پڑھ ذرا. تو اس نے پڑھا، اس میں لکھا یہ کیا ہے، کہا کوا. یہ کیا ہے، کوا. یہ کیا ہے، کوا. 100 بار لکھا تھا. انہوں نے کہا بیٹا تو 100 بار پوچھے جی کی ہے، تو میں تین 100 بار دس ہے جی کہاں ہے، تو تو تریجی واری تانگ آ گئے. تو نے بچپن میں 100 بار کہا تھا کوا ہے اور میں بتاتا رہا، اور میں نے 2 بار پوچھا تو تنگ آ گیا. اب بتاؤ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب جو جن کی اولاد نہیں ہے نا، یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی، جن کی اولاد ہے ان سے پوچھو. پوری پوری رات ماں پوری رات جاگتی ہے، تھوڑی دیر سوئی بچہ پھر رو پڑا، پھر جاگی پھر رو پڑا، پھر جاگی پھر رو پڑا، پوری پوری رات ماں جاگتی ہے. اب بتاؤ جب یہ ماں اور باپ بوڑھا ہو، اس کے لیے 2 راتیں جاگنی پڑے تو کون سی قیامت آ جاتی. اللہ ہم سب کو اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت